أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دي آيات كريمة کی اظهار دے دا عجز دا ملائکو دا علم دا اسماؤنا فقبل اقرار کی غی او آیات کی او گونا نقلی دلیلوں پا دے دے چې ملائک هم غیب دان نه دي، ځکه هغوی په خپله اقرار کوي چې زمونږه ټول علم نشته، څومره چې تا را کړی دی الله نو هغه راته رشته څه حصه د علم شته، خو ټول علم زمونږ نه دی. قالو دی وی سبحانک پاکی ده تا لره پاکی ده الله، معنی تا سره څوک شریک په علم کې نشته چې هغه تا هر څه معلومی دا هر جزئیه نو واقفي او دا هر یاره خبره نو واقفي. هر تدین ذکر کړیو دې جریرم ذکر کړیو چې تنزیهن لله من یکون احد یعلم الغیب غیره، دا پاکی دا الله، دا تنزیه ده الله د دینا چې سو بل سو کوم دا شي چې بغیب پوښی سی واده غن. معنا دې جمله کې تنبیه او خبرداري ذکر کړی وي، دا نه دې جریر وي چ بل سو کوم داسې شي چې دا غ علم د الله امر شي نشته، ځکه ملائک وي لا علم لنا نشته علم مولا الا ما علمتنا، مگر دور اندازا چې تارا ل راکړي وي پته لګي دا دنیا کې په ماکانو ما یکونو په هر هر خبره عالم داسې نشته سوا د الله نه، هیڅ کوم نشته. د دې وجه نه قران کریم کې غډیر آیاتونو او اصول کې دا مسله بیانېږي چې علم د غیب دا خاص دی الله تعالی او د بل چا نشته. نصوص په دې باب کې دا غوځوا چې د عائشه رضی الله تعالی عنها قولو صحیح مسلم کې امر راغلی په دې الفاظو چې من زعم ان محمد صلی الله علیه وسلم یعلم ما فی غد فقد اعظم علی الله الفریا، کوم سره چې دا غلط عقیده وساتي چ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سبا په خبرو کویږي د په الله دروغ او تپل لوی دروغ او تپل، ولی چې الله تعالی یقول الله وی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، هو دیتا نه پویږي هغه څوک چې په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دی په غیب او بيد الله نه. او بخاری راوړو چایش رضی اللہ عنہ من حدثک انه یعلم الغیب فقد کذبا، چا چې تا ته دا خبر درکو چې پیغمبر په غیب او پیدونه دروغې وې، ځکه الله هو چې لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. دا خو د عقیدې مسله ده، د دیو جن لوی دروغجن دی، لوی کاذب دی چې سوا د الله نه بل چاته د غیب او علم ثابت دی. چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو انبیاو سردار دی او هغه ته د غیب و علم نشته، نو بل به کوم کجایي چې هغه را پاسي او هغه وایي چې پلانی ته هم د غیب و علم شته او پلانی ته هم شته، بلکې علماو ټولو دا مسله لیکلې وه. لکه مشهور عالم د خلکو د پیرانې پیر صاحب وایي شیخ جیلانی، دا هغه کتاب دی مرآت الحقیقه اتلسمه صفحه کې دا هغه کتاب، هغه وایي من یعتقد ان محمدا صلی الله علیه وسلم یعلم الغیب فهو کافر، کوم سره چې دا عقیده ساتي چې محمد صلی الله علیه وسلم په غیب باندې پیدنه دی کافر دی. لئن علم الغیب صفته مختصه بالله تعالی، لکه علم غیب صفته خاصه د الله ده. او دا وجه ده چې شرع د شفاک مولال قاری د احناف وکیل وته ویخه هغه سلورم جلد 469 کې وی چې وقد صرح علماؤنا الحنفیه بتکفیر من اعتقد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب، زمون د احناف علماء ټول تصریح کړی دا چې کوم سره پیغمبر تعالی علم الغیب وی کافر دی. او بلکې علماء مثلا نکلیم شرف اکبر کی جو مشهور کتاب دی صفحه 185 کی، او دا خبره مصایره کې هم کړی دا کمال ابن حمام مشهور عالم صاحب د فضل القدیر چ سم معلوم ان الانبیاء لم يعلم المغيبات من الاشياء الا ما علمه الله تعالى علمهم الله تعالى احيانا، بیا په دې ځان پوکا چې انبیاء د غیب په خبر انبیاء د غیب په خبرو نه پیدل، ها مگر هغه چې الله وتکل کله په وحي کولینو بعد خبره او رستو وی چې احناف او داغه سړي د کفر تصریح کړي دا چې سو کوی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غیب وګوي ها دا ډول ویلو او بلکې فقہ حنفی کې مشهور مسله ده چې هغه مسله قاضی خان کښتا 1483 کې مشهور فتاوا د احناف چې شامیم حواله ورکې نو په فتاوا خانی ورګی ها او قاضی خان ورګی آل بحر الرای کم لیکلی نجیم جل 516 کې عالمگیری خو مشهور فتاوا د احناف او فتاوا الهندیا جوړه وی داغه جل 2412 او دارنګ مجموع الفتاوا د علامه لکنوی هغه درې ځای مسله لیکلی و جل 137 کې مو او 155 کې مو او جل 2 کې 134 کې او جل 3 کې 105 کې مانا څلور ځای کویا کې هغه مسله لیکلا هم د کشان دی نور علماء او د احناف لکا مشهور عالم تفسیری مظهری والا کتاب د مالا بد من هو هغه یو سل شپږ یا صفه لیکلی خلاصۃ الفتاوا چې د فقہ حنفی معتبر او معتمد کتاب دی جلد 4 صفحه 385 کې هغه لیکلی و سم سره یو سره دی او هغه یو خزه په نکاح واغسته بغیر د گواهانو نه گواهان نشته خدا خبره هغه خزه ته وکړه دی سړی چې خدای او پیغمبر را گواه کړ دیم الله او پیغمبر می گواه کړو دا د گواهان دی نه دی دا کفر دی دا ولی کفر دی ذکر لانه هو تقدا ذکر دا خیده او ساتلا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یعلم الغیب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیب کویږي او هو ما کان یعلم الغیب حين کان فی الاحیاء فکیف بعد الموت او هغه په غیب نو کوی چې کله ژوند دی او د مرګ نه پس څنګه پوښ دا اتفاقی مسله واه دا نه دی او سره چیرې دا به د دې دی وی چې پیغمبر ته د غیب علم نشته نو بیا مدام دی دی چې پیغمبر خالق نه دی پیغمبر مالک نه دی پیغمبر مختار کل نه دی پیغمبر سو پیدا کول نشي پیغمبر برکت نشي ټول چاله پکندو کې نو بیا خو تاسو په پیدا کافر جوړ دا به دی دا کله صفات ته داغو خاص صفات چې الله اغلکم علوم ورکړي دي کنه دا ټول انسانان چې راجمه کې د دې علوم دا غزیر هم نه لري چې نبی له سلام الله کم علوم ورکړي دي خدا مطلب بیان دی چې ته الله سره په صفات کې شریک کا چه علم نما کانو دما یکون لکه څنګه چې الله ته داسې پیغمبر ته هم د خلک فرق دی پکې چه علم چې کوم د الله د غ ذاتی دی او علم د پیغمبر عطایی دی ورته دې کوم دا خبر وکړه چې دا دی چې وایي چې سبحانك لا علم لنا پاکی دا الله تعالی موږ له علم نشته مان ذاتی نه الا ما علمتنا بیا څنګه دا پس کې کیسه سم متصل جوړه هنڅوی تحریف یو کو مگر ټول هغه چې تا موږ له راکړلې اطوای علم دی وی نو دا خو استثناء له کل نه رااله بیا خبر روانه کړه او دا اول نه مستثنا مستثنا منو کې سمونه حالت علم غیب ذاتی نه کی او دلته علم غیب عطایی ثابت دی بیا خو استثناء منقطع شو او دا مقام دا غی نه دی خو علمی خبرې دي کنه خو بار صورت قران کریم کې نه سوچ کل لا علم من فی السماوات والارض الغیب الا الله دې ته وایا او برېلې په کې تعویل کړي چې دې مطلب داري چ اسمانونو عظمت کې چې سورہ کسان دی نو دی په ذاتی غیب نه پويږي به دا الله نه عطایي غیب خبره نه لګلتا ودارا ته وایي چې قران کریم کو مطلق ذکر دی دا ذاتی او عطایي قید په کتاب کم دین راو باسه پیغمبر یو غوړ ته استاد مشرانو کتابونه لیکلي دي اوس هم شته موجود دي چې هغه وایي چې کم سړی ځان ته مقلد وایي ناغه به صرف د امام صاحب خبره رالي قران او حديث په سیب نه دي منع المقلد عن الاستدلال بالكتاب والسنه کتابونه لیکلي دي او بلې غاړه ته دومره لوی مجتهد شي کنه چې په قران کې متکی منډه چې دې دغه مراد ذاتی دي موږ ته خو کم حدیث کې راغلي قران کې رلي سرور امامانو کې دی یو امام نو خایا په لسم او دولسم صدې کې یو مولا راځي او هغه د قران کریم تحریف کوي دا خو کفر دی چې الله د کتاب تحریف کوي آیت کې کم دا کېدو لا هر من په سماواته اور ارض الغیب پیغمبر صلی الله علیه وسلم تشریح کړی دا چې مراد دې غیب ذاتی نه وي دروغ وایي دا داسې دی لکه یو سړی وایي دیتا عطایی مشرکان وی خان دیوی پیغمبر لا یا اولیاء ولا چې الله کوم صفاتونه ورکړي دي چې کندو کې برکت چي او بچي ورکړي او دا کوي او جړیخه کوي او تبیلر کوي او بیمارې لرکي نو دا ولا الله ورکړي دي دا د دې ذاتی صفات نه انسان سره کوم صفات دا سره چې ذاتی ما تاغه خیا انسان ټول صفات عطایی دي وی دا صفات ذاتی نه او دا ولا الله ورکړي دي کوم ځای کې ویلي دي اغه نس مون ته خو یا چې الله دا ور کړ کړی دی او خدای اولوهیت تقسیم وي حصے پکې خلق له ور کیو ښه نشتا دغه د مکه د مشرکانو خبره وا چې دی به طواف کو تلبیه وی چې لبیک اللهم لبیک لا شریک لکا الا شریکا هو لکا تملکه و ما ملکه الله استاس رب رخی والا نشتا آغا شریک دشته چه تاوالا حسا ورکڑه دا آغا پخپل مالک نده و ابو جهل هم دغا نظریه استا چه کمو نظریه دا دا غطبه هم دغا نظریه و دا ولید ابن مغیره هم دغا نظریه و دا ابو لحب هم دغا نظریه و دا نظریه خود آغیم و دا سو جره جغی کافی رو دا مسلمانی بار صورت آغا پیران و غریبانان هم دا خبر کرده و مولای روم تا چاوه په پلان کې پیر سی وای چې زه د مرید په حالات او پوهېږم ما ته داغه د کور ټول حالات معلوم دي پاغه چې سر ازینو ما ته پته ای هغه ته یو خبره یاد وسه تایل مې غېبې کس مې میدان د بجوس پروردگار هر کې گویت کې من دانم ازو باور مدار علم د غیب او سیوا د الله نه بل څوک پنه پوهیږي او څوک چې وای چې زه په پوهېږم باور ته ونه کین ولی مصطفی هرگز نه گفتی تا نه گفتی جبرائیل جبرائیل شهم نه گفتی تا نه گفتی کردگار نبی علیہ السلام به ترغه خبر نه کوله تر سوچ به د جبرائیل علیہ السلام وحی نه وراوله ا جبرائیل علیہ السلام به ترغه وحی نه وراوله تر سوچ به د الله تر طرف نه حکم نو شه ځکه په خپل خواه خو شرات لې اخو ویلو چې ما نه تنزل الا بامر ربک او شیخ سدی سے بده سادی رحمه الله وی یعقوب علیہ السلام نه یو تن تپوسو کو چې دارا ته وایا چې د مصر نه د یوسف علی السلام د قمیص په بوی باندې پوښوي په کنعان کې چې سو پړاو مزل دی په تاسو راخوا کې کنعان کې کوی کې پروت نه لته دی ولیندې دو یا کې پرسی د ذا ګم کر د فرزن کې ای روشن ګوهر پیره خردمن د مصر شبوې پیراهن شمیدی چرا درچاه کنعان شنه دی دی یو تن تپوسو کو دا غا سړی نه چې هغه زوی رخ شویو چې روخانه گوهر والا سریا اصل دی روخانه دی او ای خوخیار بودا د مصر نه د قمیس په بوی پوش نه دی مصرش بوی تی راهن شمیدی چرا در چاہے کنعانش ندیدی نو کنعان که کوئی که پرو تو رونو ورزوله و نال تری ولی ندی دو حال تری نلی دری روز پایی که سارو اتا نلی دو او پا بوی پوش نه آغا دو سوی ویده گفت احوال ما برقی جهانس دمی پیدا و دی گردم نهانس په زموږ حالات د انبیا او حالات دا پشان د اسمان د دې چمک دي د برق د پلاکو برکو د مه پیدا و دي ګرد یو دم کې پیدا شي او بل دم بیا پټي غه بر تار می اعلی نشینم غه بر پشت پای خود نبینم کله خود اوچتو مقامات او سیل کو تاسو در جنت او جهنم حالات ذکر کو د ملائکو حالات ذکر کو او کله د خپل اعلان نشي را د نخ کاری ادا حقیقت نبی له سلام موسکو او چې څنګه الله کې خو نه لرم ولا ټک ورکو اعلان الله الاقرب ما تدعو نبيا ولا غيره الله دې په دې لرم نه نه توکي دې خو دې تم نه ګوري چې پیغمبر دې او غیر پیغمبر دې خو ټک ور کوي ځکه دا هغه عادت دی ها لرم چې ټک ور کوي کنه دا چا سره دې کینه نشته نه شي اقرب نه اس پي کینه مختزای طبيعت شین است دا رو طبيعت دې عادت دې چې ټک ور کوي دې نه ګوري چې پیغمبر دې او که عام سره دې موږ گزار دې کبل ما دې ټک ور کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو لیدلې اکنینو یو سړی په زور ځان له ضرر ورکول شي چې غلی دلې او پتا وته چې دغلته لړم دی به په املاس کې خدا غول ټک ورکاو صدا خود ځان ته ضرر ورسو ولاتل کو به دې کومه له تعلقه کنه خلاف کو پیغمبر یا ملګری و سره دی صحیح نسو ایو زنانه يهودا را واغې ډوړې او پتا نو نبی علیہ السلام ته او په دې بيزي غوخه کې وته زهره شوړي کسان پکې سمړو شو او بیمار شو کنه ولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خپتو چې زهر دی بګي به خپل ونه غستو ملګرین پری غوډو عائشه رضی الله عنها باندې تهمت لګي د قران نص ته کړه اتل لسر د نبی علیہ السلام ته پد نشته تر دې چې عائشه رضی الله عنها پلار کړه پکې ملار بیا حال توا اتل لسر د پسو ته پته لګي دغه کاغذ دا پته وي معاذ الله چې دا عائشه رضی الله تعالی عنها باندې دا خبره بدنامه ده هغه به بدګماني کړي و څنګه عائشه رضی الله عنها ته وي چراغ وته وي وی ته خورالی ابو بکر کرا مانا دی جازه تو گوخت خستان تا پوس کوما اگی تیوی تاسو دن تا پوسو گئے که دی دا کار کڑی نه اقرار دیو گی مور و پلار چه و تا مخرا والو ناغیس ہوئی اگی وی کزو اقرارو کم چه ما کڑی دیو اللہ تا پتا دا چه ما نده کڑی نه تاسو ما تصدیق کوئے خو کزو ام چه ما نده کڑی او اللہ خبر دی چه ما نده کڑی تاسو ما تصدیق نکوئے نزنور سنویم خوا واللہ المستعان و علامت سفور او وحی را لکن لگ وقت پس پاگی پسی وحی شروع شوا تل لسو دی پاگی دا سوالا بلا واقعات کی زخیره دا حادیثو دا محمد و رسول اللہ زندگی دا دینا ڈکا دا او بیامنی رسولی ہوئی چه بل سو کمشتا د دې وجنه مولانا روم ویلیو یو ځای کې موسی علی السلام ته وګوره خضر علی السلام سره روان دي ملګری دواړه پیغمبران دي خو هغه چې کوم وحی کیږي هغه وحدت نه و د دې وجنه هغه دغه کارونو په انجام نو پویا چې څنګه هغه کارو کنه موسی علی السلام به اعتراض وکړ چې دا ویلیو پرو ولې دا هغه د شریعت په خلاف او پورا حقیقت هغه مخې ته نو نوې موسی علی السلام د غیب په خبرو نه پوهیدو او دلته یو منګکوري را پاسې تیرو ناغو چې زه په پوهیږم علم موسی چوکې شوب در غیب وبن علم موشه کې بوت ای ارجمن د موسی علی السلام علم په غیبو کې بندو یو منګکوري را پاسې ناغو چې زه په پوهیږم دا د دې خلقو نظریه وا ځکه قران کریم صفا دا نفس ذکر کو چې ګورا ملائک څومره شي دي کنه نو اغي دا اقرار وکړه لا علم لنا موضوعات کبیر کې مولال قاری لیکلو صفحه 162 کې چې منع اعتقد تسویه علم الله ورسوله یکفر اجماعا کوم سره چې وشي د الله او د رسول علم برابر دي حضور فرق دي په کې چې هغه ذاتی او د عطایی دي د اجماعی کافر دي اجماعی کافر کا شک پکې نشته ادا ځکه چې علم د الله صفت ذاتی دي د یاد ساته ابو البقاء دغه کلیات مشهور دي هغه صفحه 192 کې کلیات کې وایي کلیه ذکر کړي چې وا صفات ذاتیه لا تو حق صفت ذاتیه چاته هبن کیږي چې ته یا اته و تو کړو هبه و تو کړو ولې غلطه خبره کوي د دې وجنه علماو دا مسله لیکلی ده تقریبا ټول احنافو بس ذاتیه کې شت نن سبا د عالمگیری د پاخه چاپ ده جلد 6 صفحه 326 کې بحر الرایت کې نجیم لیکلی ده جلد 5 صفحه 124 کې مجموع الفتاوا کې شتا جلد 3 صفحه 5 کې مرقات کې شتا جلد 3 صفحه 100 کې چمن قال ان ارواح المشائخ حاضره تعلم يكفر سوچ دا وي چې روحونه د بزرګانو د نیکانو خلکو حاضر وي پويږي ته کافر دي که اوسړي وي چې دا خو ته حاضر ناظر وي زکه کافر شکنه ورته هم د عقیده ساتي زکه د یا رسول الله چې وي غزان ته وباتي هو مولا له قاری تشریح کړی دا په خپوي دغه تاسو ته پر د احناف وکیل وای هغه چې کوم توکیل وکالت کړی دا احناف داسې نه شي بولي اغه مرقات کې وی د دې جملې مطلب څه دی چې ان ارواح المشایخ حاضرت تعلم یکر اغه وی والکفر علی اعتقاد انه عالم الغیب کفر په دې عقیده دی دو چې دې هغه عالم الغیب وي ښه پته ولګره چې الله نه سوا بل چا عالم الغیب وي کافر دی ځکه د قران کریم نسو چې فرشتو ټول وي چې سبحانک پاکی دا الله تعالی ځکه ماوی ابن جریر او قرطبی دواړه وي چ تنزیحا لله من ان يكون احد يعلم الغيب غيره دا د الله پاکی دا پاکی د دې نقصان نه دا نقصان دی چې اوسړي وځي د الله نه سوا بل څوک هم دا سیسته چې په غیب باندې کویږي نتیجه کې فرشتي الله د دې نقصان نه پاکی چې الله ته پاکی نه دینا سو په داسي چې هغه سره علم د غیب وي لا علم لنا نشتا علم مملا الا ما علمتنا مگر هغه چې تار علا راکړې دې پتو لګی دا فرشتو لا علم الله ور کړو شیطان نه نو د کړی شیطان دې فرشتو استاد الا ما علمتنا الله ته نسبت کوي کنه الله تا چراله بازی کوم را کړی دې فاغشتا خود ټول سيزونو مونږ ته پته نشته او خلکو مشوره کوي شیطان د فرشتو استاد پیدا کوم دې کی استاد شو هغه غریب ځان پټ کړو د ملائکو نه د منافقو رکی کفر پروتو ظاهر کې فرشتو سره ملګری شي عبادت کوما او جنات بس خو الله ملائک را لګلی او خپل خو تختې دو کان مغمورن بالملائک مفسرین وی دال دزان پټ کړي او ها روس بیا کفر کار شي کنه کنه منافق خبر کله کله خپل راشي کنه اپا غږه کې کار شي چې الله آدم علی السلام پیدا کړ ځکه واقع را روانه ده سبحانك لا علم لنا دلته قرطبی او مسله لیکلی ده چې د دینه دا پته لګی ده چې دا د ملائکو د انبیایو د فضلاو ادب دی چې یو سیس پته وته نه نو دی ویلا ادري لا عالم ما ته پته نشتا زنه پويګم دا اوچت صفته ها دا چې وسړی دا پته نشتا او بیا دې سوی دې دنیا ټول لم ما سره دی او پويګم نو دروغ وی بیا دروغ وري پته هم ټول دروغ وي مفتی ماجن د دې وجنا علما او دا لکه مشهور عالم ابن قیم رحم الله اعلام کې اعلام الموقین رب العالمین کې پدې لګېدل او د ډیرو سلف او اقوال را نقل کړل لومبي جل نه دا لومبو صفوره شروع دی هغه 28 صفې په صفورې چې علماء دا مسله لیکلې د عبد الله مسعود رضی الله عنه وي من کان عنده علم فليقل چا سره چې علم نه هغه دی وي چې مسله دا سیدا فلانه دا سی وي فلانه دا سی دلیل دا دی او من لم يكن عنده علم فليقل الله اعلم چا سره چې علم نه نو دا دی وی چې الله خپويږي ولي قال الله تعالى لنبيه الله خپل پیغمبر ته ویلو قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين سوره سات کې دي ته وایا چې زه تاسو نه بدلی په دې بیان نه غواړم او نه زه ځانه جوړول کوم چې ما ته علم نه دی خبر او کوم وما انا من المتكلفين ابن سيرين رحمه الله ویلو کنه دا سيد التابعين دی کنه چې لن يموت الرجل جاهلا خير له من ان يقول ما لا يعلم یو سړی چې جاهل مرشي ر دنیا نه لاړ شي دا ولا خره د دې خبرې نه چې د یو څه علم وطني او دی وي ما د علم شته دا ډېره خطرناکه خبره ده د دې وجنه عبد الله مسعود رضی الله عنه د عبد الله بن عباس رضی الله عنه دواړو قول مشهورو چې من افتى الناس في كل ما يسالونه عنه فهو مجنون کوم سړی چې دا اړې مسلې جواب کوي چې خلک راضي شي ماروي تاسو کې مفتي صاحب ناشته او مفتي صاحب صحیح مفتی نشته غره نن سباخه په خوا ختم شوه دي شاملي کليو د سلورمې صدی نه به خوړو مفتی پیدا شوه نه دي قدن قطع المفتي المجتهد په زمانه نه بلکې ان القياس بعد المئه الرابعه منقطع انسو زید ابن نجیم نه نقل کړی نن سبا مفتی نه ناقل سیب دي انا ناقل سلی فتوا چې کوم کې شامي اردو ترجمه ده وې ګوره دا فتاوی خلک فتاوی کې ټوله فتاوی ګوره دغه مولانو د کتابونو اردو ترجمه را دلیل پکې نشته غره صرف خبرو کې جدا ده دلیل نه پېښ کای کم از کم عالمي د دې وجهي نه قائم مستقل کتاب لیکو په دې باندې چې دا ډېر لوی ناکار سره دی چې د خلکو لپاره تور کې دلیل نه اعلام الموقعين عن رب العالمين موقعته او دسخط کوونکی ته خبردارې لري چې ګوره دسخط چې کینو د رب العالمین نه خبره ذکر کوه چې الله ویلي دا الله رسول ویلي دی ولا خبره مکوه د دې وجهي سعید بن جبیر رحم الله وی ویل لمن يقول لما لا يعلم اني اعلم تبعی دا غسړی لا چې یو څه پته وته نه دی وی زه پوهیږم مولا نه چاته پوسوکو پنیت په خوله ورشتہ نو مولا سه بده سوې او ځانه وي چې ما سره علم نشته زه نه پوهیږم په دې مسله دا غچانه ته پوسوکه چې څوک پوهیږي اگر چې دې بیم پوهیږي چې نبی رسول الله مه خبره نه ده نقل ټول زندګی کې نه دی ویلي صحابه نه دی ویلي تابعین نه دی ویلي ائمه او کې او تن نه دی ویلي یقیني بدعت ده ابن قیم یو بدعت نه ده لاسو بدعت مرکب دی ماجون دی ته دې سوې ولې سوې نه چامنت بالله اقرارا باللسان وتصديقا بالقلب ده نو ایسا الکو اقرارا باللسان مطلب دای چې نیت په غلبه باندې وای ګور غریب هم پوهنه کړي دا ما سوې خبره وته پیش کړه یا بل ما څنګه ته پوښتې دی وګو چې استاد دلته زنانه ده او روزه ده اته به چی شي دي ما شومان دي او غیر وی چې ما سپخین شي داګه په بدن کې ثاني ګرمي وتی رکلونو کې او درې کاله مخکي استاد جی څه چلو کو نا غوته یزي به روزه دا خو فرض ده اګنه نې کافر خلک ور ټول فقها او دا مسله دې کې لیدل الله بندا چې خزه حامل نه د حمل حالت کې دا یا بچي والا دا نو خیر دې هغه دې کوجه کې هغه ته مسله جوړیږي رسته بیا چې نه کیو نې چې قشی کنه نو سیبا دا سره او دا کسان ملکه زنانه یې زنانه وجل او چې زنانه لا شي نو بچي دې مو وجل ولې غم داتې شو دا علم د سره نشته نو صفا دا وای کنه وای جما ته پته نشته امام شاعبی رحم الله وی ولا ادري نسول علمي لا ادري نصف العلم ادا وجه يصل كدا دميريم لکلي دي خلکانم لکلي دي چې وزل ته درس ورکاو اچه درس ورکاو نو پدې کې وطن لاګه کېناسته چې کېناسته نو جوړ د درس نه پس خبري مبري شروع شنه هغه څه خبري وکړي لري ناشنا نو دوی ته یې رد دي خبرو همون ته پته نشته من دا خبره دین کې نشته راځي چې سوای ناغه ته ستانه تاسو کوم مولانا ته وو ته دنیا ټول علم تاسو را دي ناغه وشر مې ته ده خو نشي ویل چې ټول علم ما سره دي وینا ټول خونه دی نیم خو بده سره نیم نیم مر سره کنه نا هغه بیا ویره که دا وایو چې نیم را سره هم نشته نو خلک به شي دا څنګه مولا لري کنه یو نیم خو بده سره وی دا پاغه نیم کې واجو چې کم دا سره نشته نا هغه وستو وی وی لا ادري نه سولې لې لا ادري نیم لم نه کرے ها ادا هو جدا چې ابن سیرین رحمه الله د حذیفه رضی الله عنه قول چې انما یفتي الناس احد ثلاثه یو تن نه او ته چې دا مثلا څنګه هغه دې زره لکه یو ما فتوا دری کسان ورکول شي دری کسان یو هغه دی یعلم ما نسخه من القران چې هغه په دې کویږي چې د قران دا آیات یا دا حکم منسوخ دی او کنه دی زم امیر لا یجد بدن حاکم دی او بادشاہ دی او ضرورت لري سوکي خلک راضي او دا غنه استفسار کوي او دریم کس چې دی نو احمق متکلف احمق متکلف دی او دا د بوخو دی نه ما او دا دریم دی الله مره جوړي د دو کې وینین نه مکنو دویم کې لري درېم بار کې د الله نه سوال کوم چې الله ما دا جوړ نه کی احمق متکلف نه جوړ نه کی معنا مال تاسو مته او دلار علماء نه داسې خلک وکړه. د دې وجه نه صحنون امام مالک رحم الله شاگردانو کې راغلی، اکثر الناس علی الفتیا اقلهم علما. ډیر تیز چې په فتوا راځي دا هغه سړی دی چې علم یې کم دی. یکون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن ان الحق كله فيه. صرف یو باب د علم زده کړي او درجه په درجه ویل دي او ټکی نیمه ویل دي، نو دې کې نو شي د دنیا ټول علم ما سره دی. چې دا دې سوب د پوس دی نه دې په نیک راځي، حالانکه دا ډیر خطرناک خبره وا، ځان ته ساتل بکار دي، ځکه د دې د وجه نه ډیر خلک خراب شي. باقی دا ده چې یو مجتهد خبره تر نقل کړي او په صحیح سند راغلی دا یار په کتاب حواله ورکړه، نو بیا به خلاص شي چې فلانی دا ویل دي نور ما ته پته د علم نشته، دلیل نشته، دلیل باندې پوهیږه. دا مونږ منو چې زما ستا فهم دا ډیر ناقص ته په نسبت دا غا فهم چې کوم د مجتهدینو اړي روچت خلق دي، خو دور فهم خو ستاشته کنه چې ته وایې چې فلان کی دا ویل دي یا دلیل دا دی فلان کی کتاب کې لیکلي دا ویل شي کنه، دا ویل شي دا چې کله په دور حدا پورې پوهیږي چې دا غا قولم پیجنې. ها خپل کلام پاغه باندې د بل د کلام رد نشي کوله، او چې یو طرف ته عالم دی او بل طرف ته عالم دی، معنی یو طرف ته مجتهد دی او بل طرف ته مجتهد دی، یو طرف ته د صحابي خبره ده او بل طرف ته د صحابي خبره ده، ناغه چې په خپل علم باندې په خپل فهم رد نه کې غوړې ښا، ځکه تا فهم دا د مجتهد او د صحابي د فهم مقابله نشي کولی. یا که ان ترد کلام احد من الائمه او تضعفه بفهمك، فان فهمك اذا قوينا لفهم احد من المجتهدين كان كالهباء. علامه شهرانی میزان کې وی کنه نو یې ټیک ده کنه، خپل خبره مو پیش کا، خبره پیش کده مجتهدینو او بیا یو کول کولا دی راشي ناغه بیا دا وی چې دا مجتهد نه پوی دا او دی پوی دا اب دې درجه کی چې مجتهدین یو بل لرا بغول شي، خو دې درجه پوری ته خبره وکا چې بای فلانی دا ویلی فلانی دا چې نه درځي دلا. امام مالک رحمت الله علیه یو تن راغه او ته وی په فلانه مسله څنګه دا فلانه مسله څنګه دا فلانه سلویخ مسلې وته پیش کړی، هغه څلوېخ په مسلو کې صرف د شپږو مسلو جواب وکړو یا بل روایت کې راځي د څلورو مسلو او د شپږ دېرشو مسلو باره کې وته ویل ما سره هیڅ مشکل نه کوي. بس دا غلط سلف خبره وکړه او دا اصل کې د صحابه شان او دا د تابعین شان او دا د نه مجتهدین شان دی، غیر داسې خبره نه کوي. دا ول نه څنګه تاسو کې چې تاسو کړی دي امام زفر رحمه الله ناس تو کنه او په دې کې وطن راغې تاسو ته وکړو د مثلی امام زفر ته قیاس وایي حنفیان او واقعي چوکه یا زیر له عالم دي تاسو ته یو کله مثال نه غا کوتوي دې مثال تاسو ته ربل چا نوم کړي دا غوته او جی درو کسان نه کړي امام ابو حنیفه له تلوما سفیان ثوری له تلوما ابن ابي ليلى له تلوما درو هغه مجتهدین دي په غیره ته سوې اول نه ځان کویا کنه دا نه جده درا بغې ولا تا تاسو کړي چا چا نه تاسو کړي غیره ته څه جواب کړي نو کتا ته علم مخې ته نه بیا کارکا ناغوت امام ظفر ویتا عزیز رسو جواب درکړل ناغوت جوابونه وی پلانی دا پلانی دا پلانی دا ناغو خاندل او بیا وته تفصیل وکړه چې درې والو جوابونه تا ورې درې دې پدې کې دې دوه دا جوابونه صحیح دي یو دا غلط دي او دې دوه جوابونه کې دا یو جواب اصلي فتوا دا او دا بل غره دي دا بل احوط دي افضل دي. په څنګه اصل کې هغه داسې مسله وا وی ما ته پته نه ده لګېدلې زه په ځان نیم پوښي خو ما وی چې ما حضرت الله کو ورته دي ما شک دي ویلان امام ابو حنیفه نے تاسو ته وویل چې دا که شانتي زما شکون ته چې ما خدای سلام ورکړي پیغام راځي چې په شکونو مکونو مثلی نه پیرا کیږي ځا په شک باندې حکم نه جاری کیږي. یو سړی ناس ته حدیث روان دی ان شاء الله نواقض الوضو کې براشي وځو دې شي نن یا سبا چې یو سړی ناس ته په دې کې اسی ګډه کې کړه کړو شو د شک پیدا هي چې نو داس نه مات شي لري نو داس به ترغي نه مات تر څو چې د आवाज نه اوریدل یا په بوئ نه پوښي دا څه شنو دي چې شک یقین ته نه رسیدلې کنه نو د سونه نه ماتيږي په شک باندې احکام نه دی بیرا کنه. د دې وجنه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دې پتا څه نشته وی ښا بیا سفیان ثوری دې ته سوې وی غره ته چې بس طلاق دی وکړي رجوع وته خبره ختمه شو او رجوع سره به ختم شي او طلاق دی یاد وي سره ختمېږي وی دا خو احتیاط دی دې ته احتیاط دی وی ابن ابي ليلى رضی الله عنه وی غره ته چې کستا شک یقیني کا طلاق ولا ورته جو بیا وته رجوع کا ناغه او خاندل وی یو سره په لار روانو په لار کې جتا او به جمع شي باران شي نو داغه پنځه باندې وګو لګي داغه شک پیدا هي چې دا او بجو فرید یو مولا لراغه تاسو ته یو کو استاد دې بارا کې څه وي هغه ته چې دا خو اس کې نه کیږي نه عمومه بلوا باران شي دا او به مو ارزه کې ولاري کنه دا تاس کې ما چوشي کنه نو په دې باندې جامې نه پریتي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا په تور کړی وایو چې ورګل نه بیا له کوفی جامع مسجد کې روانو پاغرز باران شهو خپل پینسي وینځلې یو تن پراغ و ته ویجی تا خو پرون پتو ور کړې اتا خو دې بده جامع نه پلي کیږي او په خپل وینځي ناغو ته یې هغه پرون چې ما کوم ور کړې هغه فتوا او دانم چې زو سکون دا تقوا ده دې ډول کې فرق دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کوم خبره کړې و داغه مثال دا غوړا و ته وی هغه مولا سید د ته وی چې سم نکېږي په شک مت باندې مسلې نه بنا کېږي او دا عمومي بلوا ده مړه او پاکي ظاهر پاک دی او سله پاک دی تا په څه پلي تللی دی وی نه نه وی پاکي ځا بل مولا لاله و ته یې څه چللې یاره مړه وی په ډیر دی خدای غلط دی بوجي دا کې دا وی ځا کنه مانه څه پوښتنه نه کې پیدار سفیانی سوری خبره دا د احتیاط خبره او چې انځه یو شک بری ختم شي څه سره ته پوښتنه کوي او بنوي نه ګرانه او دې درې مثال دا څه دی کنه چې دی استاد لازم ما شک نه غوته دا شک دی یقیني کوم احتیاط به وګنه به وند پیدا سي مثال دی ګوره فل فتوی ورنه دا ورکړي فل فتوی نه دا ورکړي خو د مفتیانو د مسلو جواب یو چې بيد دا د خپل فتوا ورکړي دا دا بلم سیدا دا په خپل حدا پورې دا بل فتوا چې نه دا خپل نه کنه لیکن خپل سونه وی ښا علما و داسي چې به تاسو نه کول ښا دا نه چې بس مسله راشي او دز ورشه غوي هر څنګه شي او بیا داسي مو وایا چې دا غي دز دلوي علما و نه وي دا یو دا عوامو مسله نه ده خو شتون کې بیان شوی خلک وي نو مونږ یې کو بیا چې درې طلاق یو طلاق دی او درې طلاق دی یره په دې کې د طلاق په اختلاف دی ښا دا دی اشاعت مشهور عالم دی الطوائق المرسله على المله الداجي و اطباع الطاغيه خان باچا مرید به دوی هغه لیکلی چې دا مسله په سلفو کې اختلافي ده ما سره شته اختلافي مسله د طاووسی تابعی او غن علما دې طرف ته تللي تابعین کی چاغي وی درې یو دي او دا غیره پر احادیث دي صحیح ها شیخ الاسلام ابن تیمیه او شیخ الاسلام نے قائم په دې زور لګولې دي او علامه شوکانی دا لول علما دي چې درې یو دي دغه در جمهور علما او خبره د ټیک دائم مېر باو نور دا وی چې نه درې درې دي و چې دا خو اختلافي ده که اختلافي خبره ده په کار دي چې په غوړه خبره ذکر کې نه وطن براشي ناغه وی دا کم کسان چې وی چې درې یو دي په سیموز نه کی وې شابه دې مو پیځه و دا له مسلمانانو نه فتی او بل نه دوره پیدا کا چې څوک را فولې دین کې هغه په سیموز نه کیږي څوک یامین په زور وي هغه په سیموز نه کیږي چې قران کې او بل سره داتې کا مو خو ټول مسلمانان دي دا خو سنن دي مختلفو یو دي په یو عمل کې بل دي په بل باندې عمل کوي کنه په دې دې ته راځي امام احمد ابن حنبل رحمه الله ناس یو تن راغه وته وی جی د پوز نه بل د غلالې دا وینې تلا او د څه ماچ کی کنه هغه ته ماچ کی او تاسو کا ښه زه بل تاسو کوم جی دا خو اصل تاسو نو یو کا وی چې کوم سړی داسي چې داغه د سیمو نوین لاړه او هغه مخه ته امامتي ورکړي نو تاسو څه مشکې کنه ناغه اوس خبر اورلنه امام مالک رحمت الله علیه زما د استاد دی هغه وی رو اف دم باندې او داس نه ماتيږي استاد څه خیال چې امام مالک مخ امام متي ور کوم امامتي ور کی زبر پچو درې کم نه حاصل دی دې زه پوری ولې بو دي امام ابو یوسف رحمه الله بار رو ته د هارون رشید په جمعات کې مونږ په خپل مسله کې راو چې منګب کلا او بو ته پریو دي ناغه وب پلیتی او چاوته وی بار چروه تو یی دا کم حمام نه چې خلکو د سونو د سونو کړیو د جمعې روز وکنه نو دا خو پلیتی هو پای کې منګه کرو ناغو ته وی اذن ناخذ بقول اخواننا المدنيين اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث دیو کې به حدیث راوالو کنه او به چیرې دوه منګونه سی واښ نه غنه پلیتی یی زه زه مونږ نه شیری د ټولو خو مثلا نه جوړول چاته چې بیا به استاد اعلان نه فشار مونږ نه راو ګرځو او لوګه ما به جوړی ښه دا ولا موت وی د امام یوسف نه پویدو په هر صورت دا څه خبره پکاري چې پای دې تاسو را علم نشته وای ما سره علم نشته چې تاسو سره غنه تاسو او دا د فرشتو ته پته دا خو په دې د بد نه کاری استاد چې ما سره دې علم نشته چې دا بیا چې مولای می کچ کی مولا باشد کې چپ نه شو کنه سبحان کلا علم لنا پاکی د تعالی را نشتا علم مولا الا ما علمتنا مگر هغه چې تاسو مونږ ته راکړلې سارا ته خو دلې نه غنه سوا علم نه مونږ څخه نشتا انک انت یقینا تو خاص تو العلیم هو یې په هر څه باندې الحکیم حکمتونو والے خپل کار کی پورا فواصل د آیاتونو دا آیاتونو سره ضرور مناسبت لري العلیم د لا علم لنا سره متعلق ده معنی ته په هر څه باندې عالم او داسې علم موږ لنیشته الحکیم د الا ما علمتنا سره مناسب دی معنی الله تا چې موږ له بعض کوم علم راکړې دی کنه هغه ستاسو د حکمت تقاضا ده لکه حکیم محفوظ دی له حکمت نه او د حکمت معنا دا ده چې هر فعل داغه د حکمتونو فیدونه ډکی یا ماخوذ د حکم نه معنا پورا و مناسب فیصله کونکې امام رازی رحم الله ویلو کنه چې حکیم هغه چاته وي هغه ذات ته وي چې لا اعتراض علی احدنا علی د چا اعتراض پاغه باندې نه په کولی شي د چا دا حق نه چې پاغه باندې اعتراض وکړي ها الذي يكون فاعلا لما لا اعتراض علی احدنا علی دې ته حکیم وي او معنی دا را دا چې ګوره چې الله آدم علیہ السلام لوی علم ورکو دا اسماء او ملائکه له دینه دی ورکړې په دې سو کې اعتراض نشي کولې دې کې تا حکمتونه دي اسنه چې سره دا وي چې الله به ملائکه له دا علم ورکړو کنه کوم چې آدم علیہ السلام نو آدم علیہ السلام له ورکړو ملائکه له ورنه ته دغه حکیم ذات ته په دې کې حکمتونه دي کنه دا اصل کې دې شبو جوابو نه ښا کیا وته ګوره باب ان شاء الله ولذيذ د حکم اتو بجو نه درس شروع کیږي ځکه نن مونږه ونی مو بجو تلار قالو دیوی سبحانك پاکی د تعالی را لا علم لنا نشتا علم مونږ لا الا ما علمتنا مگر هغه قدر چې تا مونږ را کړی دی انک یقینن تو انت خاص تو العلیم پوهه ذاته الحکیم حکمتونو والے پار کار خپل کې